võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. No tere, tere, kõik see masinarahvas. Kuulate te Raadio 2 õhtust mööndit. Mina olen Merimell ja mulle meeldib tehno. Ma tean ju, et teile ka. Kohe saate alguses tahaks öelda kõigile suure aitäh visata läbi raadios sageduste käppa. Kõigile, kes tulid masina sünnipäevale klubi studio. See oli nii võimas, mul terve õht oli suunurgad täiesti kõrvuni, sest et okei, okay, pidupeoks, aga just see, et meid neid tehnoinimesi tegelikult ju on ja et need tehnoinimesed tulevad kokku samal üritusel, et siis koos tantsida, häid emotsioone jagada, võt, see läks mulle ääretult korda. Nii et siia maani mul on vibe täiesti laes, ootan juba järgmisi pidusi ja noh, mis seal ikka. Just need, kõik need masinapeod on nagu mingid ülekuised tehnoklassi kokkutulekud ja väga ägedad klassi kokkutulekud. Ja muideks, kui keegi tegi mingid ägedaid videosi, pilte, võite mulle sheerida. Mul hullult meeldib vaadata pärast, et mis siis meil toimus seal ja pärast on ka ju hea üles kuskile laadida neid. Kes muideks Instagrami kasutab, siis minu kasutaja on seal Merimell. Võite tšekkida, panin sinna ka paar õhtuklippi ülesse ja mis seal ikka, noh, paneme siis tänase saate vaikselt käima. Esimene artist on mul Datatronic ja Defect, loonimeks on Lace, veri värske breakbeat techno track ja meile tunnud Boys Noise Record Shout. Let's go! We'll be right back. peale selline mees nagu Hans Bauchmeier, just, ja loonimeks on Cabin Pressure, remixeks Developer ja versioon 2. Thank you. Eelmine artist oli Rafaele Atanzio, loo nimeks From Shade to Stardom ja remixijaks Psych. Nüüd aga Michael Lush, loo nimeks on Rush ja remixijaks Julian Viegas. Ma aru saan, siis kõik on endiselt masina peost veel nii ärevil ja ootavad, kuna tulevad kõiksugused uued üritused, siis võtke aga praegu märkmik taskust välja või telefon, kuhu iganestama neid must be event üles kirjutate, siis hakkame algusest pihta. Esiteks järgmine nädala vahetus, 11. november tuleb siis 9-11 Grand Opening pidu, seal olema. Lähme praegu kohe edasi, 25. november, tulge nüüd kõik kaasa, linna piletid ole väga kallid, olen ma Brüsselis, Facebookis on eventid üleval on ju, 26. olen ka Brüsselis ja see on siis 25. peo live stream, ehk siis YouTube'is saab seal vaadata, okei, nii, ja ai kurat enne, 18. november olen Pariisis ka, mul need meelde ei jää on ju, Noveo Casino, vaadake minu fanpage juures kõik järgi. Ja kui me võtame nüüd kõik need nädalad ette poole, siis järgmine event on 9-11 11. november ja mul on siin stuudios tegelikult kohal ka 9-11 programmi juht Hando Tõnuma. Tere! Tere! Jõu! What's up? Mis tegile? Eile oli pidu või? Eile oli pidu ja siis oli teine pidu. Ja siis me nüüd jõudsime siia. Suur ehitamine käib teil seal 9-11-is? Jaa, meil on viimased 3 kuud väga palju seal ehitanud ja muutnud ja fiksinud seda kohta üles. Teinud veel ägedamaks ja paremaks. Ja meil on seal nüüd täiesti uus lava, uus baar, uus WC, uus lounge. Kõik on uus. Kõik on uus ja lisaks meil tuleb sinna smoothie järg ka nagu. Saab tantsupatsile smoothit juua seal mõnuga. Aga räägi, 11. november on teil siis suur avapidu. Mis endast kujutab? Äkki räägid paari sõnaga, et kes näiteks varem üldse seal käinudki? Et mis place 9-11 üldse selline on? Kus ta asub? Mis programmid? Mis peod? 9-11 on siis see klubi, mis vanasti oli nimega Asum enne seda Ulme. See on tulika täna 9-11. See on vana kuulus tehnomaja. Ja nüüd suvel alustasime 9-11 nime all seda klubi edasi tegemast. Aga nüüd viimased kuud me lihtsalt renoveerisime seda kohta eriti retsiks. Et klubi külastajatel oleks veel ägedam piilin seal olla. Ja mis see Grand Opening siis endast kujutab, et kes teil seal esinevad kõik? No, seal esineb Thomas Hessler, kes tuleb Saksamaalt meile külla. Ja Saksa tehna mees, no need Saksa poisid mulle meeldivad. Siis seal esineb Merimel. Oh, väge, see on mingi päris hea pihvist. Jah, siis seal on MRDS, see on see tehnotasandaja. Siis seal on Punch ja Kinnu. Nii et palju tehnot. Palju tehnot, aga me teeme niimoodi, et ta on nagu kõigile midagi. Tehno, aga tehnot on ka väga palju erinevat, on ju? Et on pehmet ja kiiremat ja bängerit ja kõike. Aga mis sa siis siin veel lisaks ütled, et kuulajatele, kes siis varem ei ole käinud ja nüüd mõtled, et äkki tahaks tulla, aga ei ole veel päris kindel. Et sinu aeg praegu teha suur üleskutse kõikidele kuulajatele? Tule kohale. Issand, see on nii naljakas, iga kord keegi tuleb mulle siia, jaa, tavaid, räägime üritusest, siis küsin, et noh, et mis sa nagu kuulajatele ütled. Ma ei tea, tulge noh, ei tea, oleks tore noh. Ei noh, kohe sõnaga, tulge siis kohale noh, oleks nunnu on ju. No põhimõtteliselt nagu meie enda arvates see on päris hea koht. Ma olen ka tegelikult seal esinemas käinud nii-öelda siis vanas 9-11 ja juba see oli päris hea koht, et mulle meeldib, et tulge siis kõik kohale, mingisuguse loosi võiks ka teha, on ju, palju te välja loosite, palju te annaksite mulle pileteid? Palju sa tahad? No, ma ei tea, no, mingi kaks pääset äkki või? Kahele kaks, nagu kokku 4 või? Jah. Ja võiks teha küll. No teeme nii ja näiteks, mis nad teha võiksid jagada eventi Facebookis? Panna mingi masin juurde näiteks. Nad võiksid eventi jagada, kas nad lähevad sinu selle Facebooki kaudu või? Ma ei tea, last teevad niimoodi, et jagavad eventi, kirjutavad masin juurde. Ne? Ja selle järgi ma näen siis, kes on nagu masina saate pärast jagand. Mm-hmm, ja siis enne pidu ütlen enda Facebookis üles, kes võitsid. Just, sobib. Nii lihtne. Olgu aga no thanks sulle, no. Mine siis remondi edasi. Nagu näha, ääretud raske remont teil seal ees on ju. Thanks. Samal ajal ka kerge pidu või natna. No. Aga olgu siis head päeva ja 9-11, 11. november. Aitäh. No nii, ma jooksis ennem kergelt juhe kokku, kui Naini Lemeni posit märsku istusid siin. Ühesõnaga, räägin need kuupäevad uuest üle. 11. november siis olen ma Naini Levenis koos Toomas Hessleriga. Järgmine on 18. november, olen Pariisis Noveo Casinos, kus on Unknown to the Unknown labeli õhtu. Kes on rohkem minu tegemistega kuulsis, siis teavad, et olen ma seal välja lasnud ka vinüüli DJ House labelis siis ja jah, Noveo Casinos tuleb Unknown to the Unknowni labeli õhtu. Olen seal mina, DJ House, Chambray ja Marvi the Pimp. Ja siis sealt edasi praegu vaatan kalendrit, üritan kõike meenutada. 25. november olen Brüsselis. Ma täpselt seda koha nime praegu välja ei häälda, aga mul on Facebookis ilusti event jagatus. Ja siis 26. järgmine päev sellest olen Brüsselis, teen live streami läbi nende YouTube kanali. Contract Culture on nimi siis ja nendel on ühe aasta sünnipäev. Okei, nüüd vist sai kõik ilusti ära öeldud. See lugu on ka minu uus absoluutne lemmik, artistiks Tallman 875 ja loonimäks. Here shift, paganama hea. See mees on J-Tin. Loo nimeks on Nuke. Muideks sellel lool on YouTube'is Eesti multikas taustaks. Päris äge kokkusattumus. Oi, mul on veel masina sünnipäevast endiselt väga kuri tuju sees. Jällegi, Hans. Mis sa, kuidas te pere nime võite tähedatakse? Bauchmeier. Ma loodan tõiesti. Tal onneks on Renegade. Let's go. No nii, jätan oma viimase kurja loo käima ja tuletan siis kõigil uuesti meelde kuupäevad, sest et mul endal on jumalas sassis juba järgmine pidu. 11. november siis on 9-11 Grand Opening minu ja Toomas Hessleriga. Sealt edasi 18. november Kobiga aga Pariisi piletile üldse kallid. Seal on siis Unknowned Unknown labeli õhtu mina, DJ House, Chambray ja Marvi the Pimp. Ja sellest järgmine nädal on 25. november Brüsselis pidu. Esinen seal, otsige event üles ja 26. teen live streami Brüsselist ka veel. Tegemist ja käimis on päris äge. Eesti Tehno läheb edasi. Olge tublid, tšau!